Modern idők. A Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ez itt a Modem Idők, a Petőfi Rádió számítógépes műsora. Kellemes délutánt kívánok a hálózaton szörfölő krekkereknek, pedig szervusztok. A Mágnes Modem ideje alatt ma is barangolunk egyet az információ szuperstrádán és a multimédia világában. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Néhány címszó a Modem Idők mai adásából. Áruháza a lakásunkban, az Apple Expo újdonságai. Már a jövő áruháza, vásárolni is lehet. Hogyan? Elmenjük egészen a falig. Van-e kommunikációs lehetőség a legendás Office programban? Megszólal a Microsoft egyik Redmondi főnöke. Információ a magyar turista útvonalakról az interneten. Én úgy gondolom, hogy Magyarország miután aránylag kevéssé ismert elsősorban tengeren túlon, nem árt, hogyha már a névjegye egy aránylag bőséges információt tartalmaz. Tartsanak velünk! Műsorunkat az információ szuperstráda felől is megközelíthetik. Címünk az internetről 74774.2440@compuserve.com. Az adás ideje alatt erre a címre érkező elektronikus levelekre válaszolunk. A cím egyébként a rádió újságban is megtalálható. Telefonálhatnak is számunk 138-86-66-os. Info Super Highway, a Zoom Unlimited szokásos, ilyenkor is lágerét hallgattuk. Különleges áru a számítógépes program, olyan szellemi termék, amelyért a törvény szerint fizetni kell, sok esetben nem is keveset, legalábbis a magyar fizetésekhez képest. A hírek szerint Amerikában ez már egyáltalán nem probléma, hiszen az emberek számunkra most még szokatlan módon megveszik a programokat. Nálunk ma még ez nem jellemző, és ha már az emberek sem tudják megvenni a programokat, akkor mit tehetnek az iskolák? Nekem ilyenkor mindig az iskola rádiós korszakom jut eszembe, amikor szponzort kerestünk a műsorainkhoz, azért, hogy kazettákat tudjunk venni. Talán ez megoldás lehet az iskolák számára is. Nagy Miklós, az iNézetF program irodavezetője. Ilyen szponzornak tekinthetjük bizonyos vonatkozásban a Microsoftnak is az ajánlatát, amivel megkínálta a középiskolákat, pont Bill Gates látogatás alkalmával, ahol is a teljes szoftverlistáját, mint egy 92%-os kedvezménnyel felajánlotta a középiskolák számára a Microsoft, és ugyanennek ellentételezéseként pedig kvázi ígéretet kapott a Microsoft elnöke Fodor Gábortól arra, hogy mintegy 49 millió forint értékben a középiskolák hálózati infrastruktúrájának a fejlesztését, illetve a hálózati bekapcsolását segítendő lehet felhasználni. Ez a szoftver program, hogyha nem tévedek, azért jó, mert legálisan lesznek programok az iskolákban, mert ugye azért eddig is használták ezeket a programokat, igen, csak nem biztos, hogy legálisan. Nagyon érdekes kérdést feszegetsz tulajdonképpen, mert egy hatalmas akcióba kezdett a program, a szoftver legalizációnak a problémájával. Ugye Európában a legalizáció kb. 47%-os lehet, és ezt már jónak mondja. Magyarországon a szoftver legalizáció az nem éri el a 10%-ot, jóval alatta van. Ez egy szomorú adat, de végül is ebben a szomorúságban azért talán az az öröm megvan, hogy azért sok embernél ott vannak a szoftverek. Az illegális szoftver használat, ez természetesen copyright jogokat sért, ez egyszerűen egy Nyugat-Európában, és ez nálunk is egy büntetendő cselekmény azért valahol. Tehát ha azt tűzzük ki célul, hogy Európához akarunk csatlakozni, akkor ezen a téren is feltétlenül változtatni kell. Pártai Lúcia a múltkori adásban már bemutatkozott a Modem Időkben, mint az internet hazai szóvivője. Most is hálózaton van, bár nem olyan, amiről beszélünk, hanem egy telefonhálózaton. Kedves Lúcia, egy iskola hogyan csatlakozhat ez a kedvezményes szoftverprogramhoz, amiről az előbb beszéltünk? Itt vagyok, és köszöntök mindenkit, én is szervusztok. Erről rövid beszélni fog Springer Ferenc kollégám. De ha már az internetről és az iskolai oktatásról beszéltél, Árpád, hát tudod, az internet számtalan lehetőséget jelent, ha az iskolai oktatásról beszélünk. Azon túl, hogy a tanárok kicserélhetik tapasztalataikat a külföldi kollégáikkal, a legtöbb tantárgy esetében például nagyszerű szemléltető eszköz lehet a diákok számára, úgy az idegen nyelvek terén, mint a társadalom vagy természettudományokban. Hatalmas lehetőség, hogy elérhetők az adott tudományák könyvtárai, kutatóintézetei, megkérdezhetjük az adott téma szakértőit. Gondolj csak el, hogy sokkal érdekesebb úgy tanulni például a hurikánokról, hogy közben kapcsolatba lépünk az amerikai hurikánközponttal, vagy megnézzük a NASA számítógépről letöltött legfrissebb űrszonda felvételeit, mondjuk épp a Saturnusról vagy a Jupiterről, hogyha a tananyagban épp a naprendszerrel ismerkednek a diákok. No hát, akik közben ugye eligazodni is megtanulnak az információk tömegében. Ez azért is nagyon fontos, mert ma már itthon is egyre több az olyan munkahely, ahol majdan a mai diákok hálózatokkal dolgoznak. Így a közigazgatási intézmények, bankok, áruházlátok. Nos, hát talán nem is véletlen, hogy például a Clinton kormányzat beiktatásakor megkérdezte, hogy az egyetem szállap legjobb helyén lévő általános iskolát hozzáférhessen a világszinten felhalmozódott ismerettömeghez. Hát nálunk, ha sokkal szerényebb keretek között is, de hosszú távon valóban hasonló célokat szeretne megvalósítani az iNégyzete. Jelentős feladat a jövőben a középiskolák közvetlen vonalakkal való csatlakoztatása a hálózatra. Nos, hát az első jelentősebb fejlesztések már megkezdődtek, és erről most valóban Springer Ferenc iNégyzetes kollégám fog beszélni. Mégpedig milyen fejlesztésekről lehet beszámolni? Hát az első lényeges, látható fejlesztés az a munkaügyi minisztérium hatásköre alá tartozó szakközépiskolák, pontosabban kb. 80 szakközépiskola a napokban fog elkezdeni mind a hazai, mind a külföldi levelezésben részt venni, és ehhez a Microsoft adott nekik kedvezményesen szoftvert. Ehhez az iNégyzetF biztosít egy központi szervergépet, jelenleg, később pedig a különböző már létező regionális centrumainkon, vidéken szintén egy-egy szervergépet azért, hogy a középiskoláknak ne kelljen a vidéki hívást fizetniük. Hogyan lettek ki választva ezek az iskolák, hiszen sokkal többen ennél Magyarországon? Hát ezek világbanki pályázaton nyertek, és pályáztak. De a cél az, hogy majd mindenki be legyen kapcsolva? A cél az, hogy minden középiskola hozzáférhessen az internethez, és egymással is a nagyvilággal levelezhessen. A Bill Gates látogatás eredményeként közel 300 középiskola a közeljövőben fog csatlakozni, ugyanígy, ahogy ezek a munkaügyi minisztérium alá tartozó középiskolák. Az iNégyzetF programnak pedig már 40 középiskolai tagja van. Ezek részben bérelt vonalon keresztül, részben pedig ilyen kapcsolt telefonhálózaton keresztül modemmel kommunikálnak majd. Van egy nagyon fontos kérdésem, hogy kiépül a rendszer. Van-e az INZF-nek valamilyen programja arra, hogy meg is tanuljanak a diákok kommunikálni a hálózat segítségével? Igen, rendszeres oktatást tartunk. És ezekben az iskolákban majd? Nem, hanem központi szervezésben van az oktatásunk. Van egy Hungárnet egyesületünk, amiben a középiskolák is felvételt nyernek, ők rendes tagok lesznek, és tudunk kedvezményt adni az oktatáshoz. Köszönöm szépen. A hallgatóknak még annyit szeretnék most gyorsan elmondani, hogy egy olyan fél óra múlva lesz egy játék is itt a modem időkben. Lehet telefonon is játszani, illetve a számítógépes világhálózat segítségével is. Eljött az ősz és a nagy számítástechnikai kiállítások ideje. A múlt héten például a Stefania palotában rendezték meg az Apple Expo-t. Az egyik képernyőnél például egy virtuális sétára invitáltak a jövő áruházában. Őszintén szólva először azt hittem, hogy egyszerűen a kiállítás képeit láttam a monitoron. Ez sajnos nem a mi kiállításunk, ez az Apple-nek a Kaliforniában levő üzlete, amit látunk. Ez csupán egy fotó? Szőlősi Györgyel beszélgetünk különben itt a gép mellett. Mit tud ez a kép? Ez egy élő fotó, minden nézőpontban 360 fokban körbe lehet nézni. Próbáljuk is ki, azt hiszem, hogy az lesz a legjobb. Jó, akkor induljunk el, talán nézzünk körbe először. Most az egérrel kicsit jobbra mentél, ennek hatására a kép is elmozdult. Tehát mint hogyha pásztáznánk, ugye? Pontosan, hát a virtuális valóság. Nagyon trükkös a dolog, mert nem film, hanem a 360 fokos nézőpont az le van tárolva. De ugyanakkor a perspektívet azt a program számítja, tehát nem csak arról van szó, hogy egy képes lapot nézegetünk, hanem térben, a térben is a program számítja. Próbáljuk meg, hogy mit csinál akkor, hogyha mondjuk fölfele mozgatod az egeret. Amikor egy ilyen kis köröcske van, akkor tudom mozgatni jobbra-balra, fölle. De például a plafonra is fel tudok nézni. Fel tudok nézni, a padlóra is le tudok nézni. Ha kis nyilacska van a kör alatt, akkor tudok másik nézőpontra átugrani. Most mit jelent, hogy másik nézőpont? Mint hogyha odébb mentem volna pár méterrel, odébb mentem volna. Tehát arrébb is lehet menni, nem csak egy pontról lehet pásztázni. Pontosan, be lehet járni az egész áruházat. Mire jó egy ilyen bemutató? Ez már a jövő áruháza, vásárolni is lehet. Hogyan? Elmenjünk egészen a falig, és eljutottunk egy olyan helyre, ahol gépeket lehet vásárolni. A számítógépben látunk egy másik számítógépet, amiről ki tudjuk majd választani a zárút? Vagy ott számláz? Nem, ebben az üzletben számítógépet is lehet vásárolni. Aha. Nyilván ez a hitelkártyára történik ez a megrendelés, és nem csak gomnyomásra fog megtörténni, hanem neked mindenféle számokat bele kell, ugye az érdekesség, hogy nem kell elmenni az áruházba, nem kell, hogy ott legyünk fizikailag. Akár én otthon tudok bevásárolni. Akár otthon is, akár meg tudod tekinteni először az árut, körül tudod nézni, meg tudod forgatni. Egy érdekes alkalmazás lehet például az oktatásban való felhasználása. Képzeljük el, mondjuk, ha szeretnénk egy órát tartani a Fehérházról, tükörbe lehet járni, a Fehérházat, a termekbe el lehet menni. Úgyhogy az őrökkel nem kell összetűzni, ugye? Igen, senki sincsen, tehát élő személyeként olyankor készült, amikor nem voltak. Meg az ovális terembe is be lehet nézni, gondolom. Mindenhol be lehet nézni, a falon levő képeket meg lehet nézni. Mindenki eljuthat a Fehérházba utazás, mert repülőjét megvásárlása nélkül. De akkor ilyet lehetne akár csinálni a Magyar Parlamentről is. Igen, gondoltunk erre, hogy ezt meg kéne csinálni. Múlt héten szombaton volt egy nyitott nap, és pont mondom a kollégának, hogy mely jó lett volna, ha elment volna, és lefotoztam, de nagyon sok idő kell ahhoz, hogy az összes fotó elkészüljön. Ezután azt hiszem érdekes lehet, hogy vajon hogyan készül egy ilyen általunk irányítható film. Molnár Balást halljuk. Filmnek lehet nevezni, hiszen a QuickTime mozi, ami az Apple gépeken már elég régóta elterjedt, mozik lejátszására teszi alkalmassá a gépet. Ez állóképeken alapul. A felvételeket lehetőleg egy állványról kell elkészíteni, vagy digitális kamerával, vagy pedig filmre lehet elkészíteni a felvételeket, amikből utána fotocd-t érdemes készíteni. Gondolom, egy őrült nagy munka minden egyes képet egyenként fölvenni. Nem akkora munka, mint amire először gondol az ember, hiszen a legfőbb feladat az, hogy megfelelően ki kell választani a helyszínt, ahol elkészítem a képeket, tehát hogy az a bizonyos 360 fok, amit az ember bejárhat, az lehetőleg a legtöbb információt, képi információt tartalmazza. Tehát például az a film, amit ott azon a gépen látunk, a Citadella és környéke, ez miért volt szerencsés, hogy miért pont azt választottad ehhez? Szerettünk volna egy olyan helyszínt választani, ami Magyarországon közismert, hogy a magyar emberek fölismerjék azt, hogy ez Magyarországon készült ez a felvétel. Azon kívül az egyik lehetséges célcsoport az utazási irodáknak a megkereséséhez szerettük volna ezt a felvételt elkészíteni. Tehát például, hogy bemegyek egy utazási irodához, és kiválasztom, hogy mondjuk milyen lehet a Citadella, akkor meg is próbálhatom a gépen. Így igaz. Sőt, plusz információkat kaphatok egy ilyen virtuális bejárással, amit egyébként ott a helyszínen nem annyira. Tehát példának okáért ráközelíthetek egy szoborra, azt a szobrot körbejárhatom természetesen, illetve kaphatok róla egy egér klikkentéssel olyan információkat, amiket adott esetben ott a helyszínen nem kaphatnék meg. Tehát, hogy mikor készült, ki készítette, és így tovább. Egy dolog van, amit nem értek. Arról beszéltünk, hogy ez egy mozi. Tehát elindul valahonnan, és megérkezik valahova ez a film. Most itt, amit láttunk, abban attól függ, amit látok, amit én akarok. Tehát mehetek előre, és mehetek jobbra-balra. Hogy működik ez? Hát ezt hívják interaktív mozinak. A jelenlegi verzióban csak egy állóképben tudok mozogni, de valószínűleg az év végéig elkészülnek olyan változatok is, amik mozgóképet rögzítenek. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a kép, amit nézek, ahol körbenézek, az mozog. Például a sétáló turistákat is meg tudom nézni, illetve a hanghatásokat is bele tudom rakni. Tehát lehet egy hangforrás, mondjuk egy autó, vagy mondjuk egy zenekar, amihez, hogyha közelebb megyek, erősebben hallom a hangját, hogyha távolabb, akkor gyengébben, ha jobbra fordulok, akkor sztereó hatásban érzem ezt az elmozdulást, ha balra fordulok, természetesen ugyanaz, csak fordítva. A személyi számítógépek világában két nagy világ harcol a megmaradásért. Az egyik a Windows-t futtató PC-k népes tábora, a másik pedig a kétségtelenül szintén nagy Macintosh felhasználói tábor. Az idei Apple Expo-n viszont kipróbálhattam egy olyan gépet is, amelyen gomnyomásra át lehetett kapcsolni a Macintosh-ról a legújabb Windows 95-re. Egyébként kicsit szokatlan volt a Macintosh egy gombos egerével használni a Windows-t, amely köztudottan három gombos egeret használ. Olyan volt, mintha Lada kormánnyal vezetnénk egy Skodát. A gép tehát univerzális, mindkét világban működik. Vajon szeretné az Apple kiszorítani a Windows-os gépeket? Cserei Ferenc műszaki szakértő. Nem kiszorításról van szó, szerintem inkább békés egymás mellett élésről. A realitásokkal számolni kell, a Windows, illetve a DOS világ egy nagy világ, sok minden van ott meg, ami a mi oldalunkon nincs meg, és viszont épp ezért biztosítani kell, hogyha egy felhasználónak igénye van arra, hogy másik platformon számozó programot vagy adatot használni, illetve futasson, akkor ezt megtehesse. Inkább arról volna szó, hogy egy olyan új teret nyitnak meg a Macintosh felhasználások előtt, amik eddig el voltak zárva. Az utóbbi hetek beszédtémája az újságban és Bill Gates látogatása kapcsán a Windows 95-nek a megjelenése volt. Néhány Macintosh felhasználó ismerősöm, barátom mondta azt, hogy ugyanezeket a dolgokat az Apple gépek már 7-8 évvel ezelőtt tudták. Igen, bizonyítani is tudjuk, hogy a Windows 95 tulajdonképpen a Macintosh 87-88-nak felel meg. Mindazokat a dolgot, amiket most a Windows 95 megpróbál kínálni több-kevesebb sikerrel, azt a Macintosh már 88 óta tulajdonképpen kínálja, sőt, tovább is fejlesztette őket. Például mivel? Ilyen a multimédia. A multimédia a Macintoshon egy élő valóság, nem mindenféle kiegészítések, és birkózás szükséges hozzá a hardware-rel, hogy működjön. Minden Macintosh multimédia képességekkel felszerelve érkezik a gyárból, a felhasználó csak kiválasztja a megfelelő CD-t a boltban, beteszi és képes használni. Beszéljünk akkor az újdonságokról. Ki van állítva egy olyan színhíre teljesített monitor, amiben a monitorba, magába be van építve egy olyan mechanizmus, ami méri, hogy milyen környezetben van ez a monitor. Például képzeljük el azt, hogy egy világos irodában dolgozunk, süt be a nap az ablakon, szinte alig látjuk ilyenkor a képernyőt. Ez a monitor belülről, a képcsőn belülről megméri, hogy mennyi az a fény, ami ráesik éppen a képcsőre, és ennek megfelelően korrigálja a fényességét a monitornak. A lustaságunk ismét előtérbe került, és nem kell állítgatni a monitort, ugye? Nem kell állítgatni a monitort, és ez nem elsősorban a lustaságunknak szól, hanem segíti a színes feldolgozást, ugyanis ha színes képekkel dolgozunk, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy a feldolgozás folyamán mit látok a monitoron. Lehetőleg azt szeretném látni, amit majd a végeredményben is kapok, mert nem elég, hogyha egy 100 000 példányban kinyomtatott napilap címlapján látom viszont azt, hogy Claudia Schiffernek éppen piros a feje, és nem bőrszínű. Rövidesen kezdődik a modem idők játéka, melyen a Comfer számítástechnikai kiállítása lehet majd belépőjegyet nyerni. Akik szeretnének játszani, hívják számunkat 138-86-66, illetve lépjenek be a CompuServe Európai Fórumába. A Twins együttest halljuk, In My Broken Dreams. A másik nagy őszi kiállítása a Comfer 95 néhány nap múlva, október 10-én kezdődik a BMW-n. Egy évvel ezelőtt a nagy hír az volt, hogy Magyarországra is berobbant a multimédia, nagy csinadrattával vonultak fel a CD-romok, interaktív újságok, enciklopédiák, játékok és a virtuális valóság eszközei. Irik Pétertől most rövid előzetest kapunk a vásárról. Multimédia tovább robban, idén is, egyre gazdagabb lesz, egyre nagyobb zaj lesz szerintem a konferen, ami ugye a zenében fog jelentkezni, és egyre több látvány lesz. Tehát a multimédia az idén is egy kiemelkedő része a konfernek, és szerintem nagyon kiemelkedő része lesz a szakkönyvek, a szakkiadványok, rengeteg kiállító kínálja. Sokan a Windows 95-höz kapcsolódnak már az irodalmat, És hát talán egy szenzáció lesz, hogy a Microsoft itt fogja kiállításon bemutatni először a magyar nyelvű Windows 95 és Office 95-öt, azon kívül, hogy egy ilyen home sarkot is csinál, ahol majd lehet játszani. Az alkalmazás, mint a kiállításnak egyik fővonulata, az erősödik. Tehát a statisztikából azt már látjuk, hogy az alkalmazások, a felhasználó szoftverek nagyobb súlyt fognak kapni idén, még a tavalyhoz képest is, és tavaly is már volt egy növekedés. Ez egyúttal jelenti azt is, hogy a konfer kiállítás komolyodik? Ez a része, ez erősödik. Na most én azt hiszem, hogy a konfer az mindig egy számítástechnikai kiállítás volt, ahol a számítástechnika, legyen ez hardware, szoftver, vagy szolgáltatások, ez volt az erős oldala, a fő témacsoportja. Persze természetesen a telekommunikációt, vagy mondjuk most a multimédiát, vagy a desktop publishinget sem szabad kihagyni. Ezen belül egy kis eltolódás van az alkalmazói programok növekedése felé. Ha ettől komolyabb a konfer, akkor igen, komolyabb lett. A konfer tehát kedden kezdődik, melyről beszámolunk a következő modem időben, két hét múlva. A vására 4 jegyünk van, melyet majd a műsor vége felé kisorsolunk a szerencsés játékosok között. Önök a Petőfi Rádióban a modem időket hallják, a pontos idő 17 óra 42 perc. Modem idők, a Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. A nyár nagy szenzációja a Windows 95 megjelenése volt, amelynek hatására a szoftvergyártó cégek hisztérikus gyorsasággal kezdték el érni programjaik Win95-ös változatát. Maga a megtestesült szoftverbirodalom, a Microsoft is ezt teszi, például a legendás Word szövegszerkesztőt magába foglaló Office program csomagját is átreformálja. Van-e valódi újdonsága, haszna a változtatásnak? A Redmondi központban értük utol Matthew Mitzarek urat, aki az Office program főnöke. A Microsoft Office egyre inkább az irányba fejlődik, hogy online kommunikációs eszköz legyen. Ebben a verzióban az a nagy előrelépés, hogy a Word-öt fel lehet használni az elektronikus levelezéshez szövegszerkesztőként. Ez azt jelenti, hogy a Word összes lehetőségét, amelyekhez már hozzászoktunk, tehát a formatálást, a rendezést, sőt a színezést vagy az áthúzást is, most már az elektronikus levélíráshoz is fel lehet használni. Most megkérdeztem tőle, hogy lehet-e az internethez World Wide Web oldalakat szerkeszteni az Office-szal, az Office segítségével. Ez teljesen lehetséges, a Microsoft közreadott egy kiegészítő eszközt, az Internet Assistant-ot, ami lehetővé teszi, hogy a Word-ben szerkesztjük meg a weboldalt, és ezt aztán már közvetlenül megjeleníthetjük az interneten, mivel HTML formátumú. Ez ingyenes, szabadon terjeszthető mindenkit. Arra szólítok fel, hogy terjesszen, sőt, aki nem tudja megszerezni a barátaitól, az letöltheti az internetről is. Ez is egy jó példa arra, hogy mennyi kommunikációs lehetőséget építettünk be a Microsoft Office-ba, amit például az internet felhasználók nagyon melegen fognak fogadni. Ennyit mondott, még van még egy nagyon kicsi, ezt tényleg csak annyit szeretnék Árpi hozzátenni. Mielőtt hozzátennéd, én azért elmondom, hogy Báradi Péter kollégám volt kint a múlt heti sajtótájékoztatón, és beszélgettél Mizarek úrra. Én arra volnék kíváncsi, hogy miért pont ezeket kérdezted a Mizarek úrtól? Azért, mert a mi műsorunk, ugye a Modem Idők, egy abszolút kommunikációs műsor, ez a termék, gyakorlatilag a Microsoft Office egy hatalmas program. Több ezer, esetleg több millió sor tartalmaz. Hosszú órákon és éveken keresztül lehetne beszélgetni róla, hogy ez milyen. Na de egy irodai szó. Igen. Egy nagyon pici vetületét szerettem volna bemutatni, hisz itt nagyon rövid idő van rá, a kommunikációs részét. Ezért kérdeztem ezt. És amit egyébként itt mondott, az azért nagyon fontos, ugye a rendezés, színezés. Mert mostantól egy e-mailnek nem kell mindenképp úgy kinézni, hogy egy színű, egyfajta betűtípus, hanem mindenféle betűtípus lehet benne. Lehet benne áthúzás, színezés, tehát hogyha küldesz nekem egy levelet, mondjuk angolul, és azt mondod, hogy nézem már át, hogy van-e benne esetleg angol hiba, én áthúzhatok 6 szót, amíg ez a 6 szó volt az, amivel nem értek egyet, és visszaküldöm úgy, hogy át van húzva, és akkor rögtön látod, hogy én mit javítottam vele. Zseniális grafikus lehetőségek kerülnek az e-mailbe. Megkérdeztem még egy dolgot Mizarek úrtól, hogy miért nincs bankszámla kezelési lehetőség az Office-ban. Ez jelenleg nincs benne az Office-ban, noha lehet, hogy Microsoft, mint vállalat, nagyon érdekelt benne, de a piaci megjelenésünk formája az, hogy helyi partnerekkel működjünk együtt, és majd később így hozzuk létre ezt a programrészt. Azt gondoljuk, hogy a számlakezelés nem olyan eszköz, amelyet a felhasználók elvárnának, hogy belekerüljön ebbe a verzióba. Kalandozó kedvű és utazni szerető hallgatóink figyelmét kelteti fel a következő hírünk. Az interneten keresztül ugyanis ezentúl elérhetőek a magyar turista útvonalakhoz kapcsolódó hírek és adatok. Külföldön élő hallgatóink, akik igazából nem is tudnak bennünket hallgatni, csak a számítógépes világhálózatok segítségével olvashatják műsorunk tartalmát, bizony naprakész adatokkal rendelkezhetnek ezután, ha Magyarországon szeretnének kirándulni. De itthon is hasznos lehet a Tourinform, hiszen csak be kell lépni, és már tudjuk is, hova menjünk. Bódi Zoltán a ma délelőtti sajtótájékoztatón kérdezte Székely Györgyöt, a turisztikai szolgálat igazgatóját. Hogyha ma este bekapcsolja a számítógépét Szingapúrban valaki, és kitalálja, hogy Dél-Dunántúra akar jönni, ősszel kirándulni, és egy turista térképet akar elérni, ezt megteheti? Igen, megteheti. Szeptember 11-e óta kísérletinek fölfogható módon az internet hálózaton keresztül forgalmazunk egy elég tekintélyes, hát mondjuk nem számítógépes szaknyelven kifejezve, durván egy 80 gépelt oldalnak megfelelő mennyiségű alapinformáció tömeget Magyarország turisztikai attrakcióiról, arról, hogy Magyarországot hogyan lehet megközelíteni, a legfontosabb gyakorlati tudnivalókról, a legfontosabb magyarországi címekről, olyan címekről, hogy honnan kaphat a turista további információt, és hozzáteszem, hogy ez az anyag tartalmaz egy megrendelő lapot is, amin a legkülönbözőbb témájú és nyelvű idegenforgalmi kiadványokat, információs anyagokat a számítógép használója megrendelheti. Tulajdonképpen a névjegyünket szerettük volna letenni. Hát ez a névjegy azért elég nagyra sikerült, mert ahogy megnéztünk, néhány külföldi idegenforgalmi hivatalt lényegesen szükszavúbban jelentkeznek egyenlőre az internetben. Én úgy gondolom, hogy Magyarország miután aránylag kevésre ismert, elsősorban tengeren túlon, nem árt, hogyha már a névjegye egy aránylag bőséges információt tartalmaz. A bővítést elsősorban azzal gondoljuk majd, de hát itt majd a következő 2-3 hónap visszajelzései és tapasztalatai is ebben segítenek, hogy az ország turisztikai régióit részletesebben bemutatnánk, különböző turisztikai attrakciókat, és ezen belül kiemelten a jövő évben koncentráltan sorra kerülő Millet-centenárium, illetve úgynevezett Magyarország 96 eseménysorozatnak az esemény naptárát, és arról minél több információt, hogy miért érdemes jövőre Magyarországra jönni. Ilyen még aztán tényleg nem volt a modern időkben, egy olyan virtuális játék zajlik, ami már elkezdődött itt a számítógépes hálózaton. Váradi Péter kollégám az, aki a játékvezető ott a hálózaton. Hogy történik most ez a játék? Hát először is csoportos beszélgetésben mondjuk itt van az a Szőlősi György, akit az előbb már hallhattak a tisztelt hallgatók. És van egy olyan játékosunk, aki tényleg szeretne játszani, már feltettem neki egy kérdést. Őt Anita Szilágyinak vagy Szilágyi Anitának hívják, ahogy tetszik. Mit tudtunk meg eddig Anitáról, hogy ő hol lakik? Hát természetesen illet egy hölgytől kérdezni illetlenség még rendszeren is. Nem hiszem, hogy a rendszer arra való, hogy az ember ismerkedjen és mondjuk telefonszámot, hogy randit kérjen, de hogyha nagyon szeretnéd, a következő muzsik alatt megkérdezhetem Anitától, hogy merre lakik. Te már föltettél egy kérdést neki, amire várjuk itt a választ. Igen, a nagy kérdés az az, hogy mondjon néhány nyomtató féleséget, nyomtató fajtát, eltérő rendszerű nyomtatót. Természetesen most nem arra gondolunk, hogy különböző termékeket reklámozzunk, hanem hogy milyen fajta nyomtatók vannak. Anita válasz eddig még nem érkezett meg. Egyébként maga a játék azért érdekes, mert egyszerre használunk két fajta kommunikációs csatornát is, a számítógép rendszert is, meg a telefont is majd. Mindkettő telefont használunk, az egyiknél a telefonon a hang utazik, a másikon adat utazik. Ennyi, az ennyi lesz, a lényege. Az lesz a lényeg, hogyha itt Anita válaszol nekünk az első kérdésre, akkor utána majd folytatjuk másik kettővel a telefonon keresztül. Csak még... Mit szólná, hogy addig Springer úrat kérdeznénk meg, aki még mindig itt van a stúdióban. Esetleg beszélgessünk úgy a nyomtatókat. Milyen eltérő típusú nyomtatókat ismerünk? Én nem biztos, hogy el kellene árulni Anitának, hiszen ő hallgatja is a műsort. Nagyon nem jön meg a válasz, én azt látom a képernyőn, úgyhogy én azt mondom, hogy próbáljuk meg akkor a telefonon Anitát megkérdezni. Halló, kedves halló, Anita. Halló, Anita, itt vagy. Halló, itt vagyok. Itt vagy, Anita, miért nem válaszolsz neki? Én válaszoltam, oda beírtam. Írtam Matrix, lézer és tintasugarat. Hát ezt kívánok. Nem kaptuk meg. Ez a válasz jó, Árpi? Ne, hát jó a válasz, csak nem kaptuk meg. Hát akkor egy, hogy fogadjuk, most mondta. Kiváló, valahogy nem értünk. Valahogy nem érkezett meg. Na nem, nem baj, lényeg az, hogy itt vagy. Eddig olyan jól beszélgettünk, épp most szakadt meg ezek szerint. Egyébként bocsánat, nem baj, hogy tegeződünk? Most, nem, dehogy is. Most döbbenek itt rá, hogy tegeződünk. Anita, akkor itt a második kérdés. Vigyázz, mert becsapós, hogy hány bájtnak felel meg egy kilobájt? 1024. Ez félelmetes. Anita, te mit tanultál, vagy mit tanulsz? Hát a számolókon tanultam szoftverüzemeltetőt. Hát akkor így nem nehéz. És már vizsgáztál is? Igen, már vizsgáztam 2 éve. Na, akkor mondok nehezebbet. De egy egyet nem mondod meg, ugye, hogy hányasra? Kiváló. Mondok egy nehezebbet, egy terabájt hány bájtnak felel meg? Nekem ez ilyen nehezebb, Árpád. Kérdezz a következőt, ami fölben odaírva. Jó, viszont akkor nagyon könnyű lesz az, hogy mit jelent, hogy grafikus felület. Szerintem könnyen tudsz majd válaszolni rá. Ez utolsó kérdés egyébként. Lehetne jobban körülírni? Nem értem a kérdést. A grafikus felület, mint olyan. Nem, graphic, azt mondom, hogy nem lehet ezt jobban graphic körülni. Graphic interface-nek szokták mondani angolul talán, hogyha mondjuk. Nem hallasz? Graphic interface-nek szokták néha mondani. Grafikus felület. Hát, erre nem tudok sajnos most válaszolni. 3-ból 2 válaszod eddig jó, úgyhogy azt hiszem, hogy a nyereményt már mindenképpen megkaphatod, de hogy teljes legyen, azért még kérdezek tőled egyet. Igen. Azt szeretném tőled megtudni, hogy tudnál-e mondani nekem, most itt gondolkodom, azért fogalmazom ilyen hosszan, minél több szövegszerkesztő fajtát? Microsoft Word. Igen. Work. Igen, aztán. AmiPro. Igen. No, ez jó. Mondj egy magyart. Magyar. Nagyon szép neve van. Igen, igen. Na, beletrafált. És mondjuk egy... Tessék? Fekettő. Ezt nem értem, ez minden. Personal editor. Ja, értem, ez jó. Jó, azt hiszem, hogy Anita tudása az tökéletes, úgyhogy megítéve, hogy oda ítéljük neki. Hát legalábbis a számokban már ezt mondták. Hogy... A konfer belépők minden esetre a tied. Nagyon jó szórakozást kívánok majd a konferen, és remélem, hogy sok érdekeset tapasztalsz majd ezen a számítástechnikai kiállításon. Köszönöm szépen, hogy játszottál velünk itt a modern időkben. Szervusz, szia, és folytassuk a beszélgetést itt a CompuServe-ben. Szia! Várjuk hallgatóink véleményét a témáinkkal kapcsolatban. Elektronikus címünk az internetről 74.774.2440@compuserve.com. Ez a cím benne van a rádió újságban is. A hagyományos postán pedig 1800 Budapest, Bródi Sándor utca 5-7, modemidők. A műsorunk szövegét az Internetto című online magazin oldalain is elolvashatják. Ennek címe www.idg.hu/internetto. A modem idők legközelebb október 18-án jelentkezik itt a Mágnesben. A stúdió technikáját Kollár András és Füredi Zsolt kezelte. Segítő társam Váradi Péter volt. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra tehát október 18-án. Vonzó hangfolyó irat. Felelős szerkesztő Visi László.